România. Nu, români din 10 sunt în starea în care mă aflu și eu acum. De ce? Te întreb de ce? Uite-te în jur! Nu, nu mai înțeles. Nu te înjur! Uite-te în jur! Din 10 vibrații, 9 sunt negative. Descarc păreri subiective când n-am alternative. Nu sunt o păpușică mică pe bază de arc. Vreți să faceți ceva pentru mine? Faceți-i fart! Ironizez președinția, satirizez poliția. Constant încerc să-mi depășesc condiția. Stresat financiar, vă ruinez armonia. Azi platforma program devine România. La parlament e masa cu 60.000 porții duble. Aveți de reduceri și că mergeți la curte. Despre TV judecător la curul gol. Dans în nasol, fără control. După o supradoză de prostamol. Mor în spital pe hol. Dacă te accidentează serios un polițist mafol. Votați corupția, publicitatea decide. Cine încă 4 ani de-acum ucide, minți lucide. Pierd de la mine ce nu-mi poate da nimeni. Și știu că trebuie să menții dorința de a trăi. Putem discuta elevat sau să ne dăm în cap. Încăcat să rămânem corecți nu pare indicat. De pe stradă venim și de pe stradă plecăm. Și tot pe stradă ne-ntoarcem. Chiar dacă o să ne mutăm. Muzica de gard e din nou în prim plan. Muzica de pe străzile din Balta în Băsărășean. Deranjează domnii în costume de la DNA care s-ar de pe spaune când o dăm. Și pula mea îți vreau să fac, să vă fiu pe plac, să cânt poptez ca să nu fiu cenzurat. E un punct de vedere a celor ca mine care trăiesc viața de pe azi pe mâine. Fără iarbă, fără alcool, minori stau la televizor și sunt curioși de mult pe stradă. Cine protejează de traficanți? Traficul de bile ar trebui să-l cenzurați. Sunteți ipocriți sau unde nu știți? Puștanii de azi sunt mult prea șmecheriți. Felul nostru de a vorbi e pe față. E după 89, trăim altfel. Pe stradă venim și de pe stradă plecăm. Și tot pe stradă ne întoarcem. Chiar dacă o să ne mutăm. Noi de pe stradă venim și de pe stradă plecăm. Și tot pe stradă ne întoarcem. Chiar dacă o să ne mutăm. Sunt Shobi, un băiat mic pentru o lume care pentru mine nu reprezintă nimic. O lume creată de voi. O lume care nu înseamnă nimic pentru noi. Ori ne fucking culp prost crescut. Dar sunt prea mulți cu facultate care merg de school. Nu avem pistă, nu luăm la muie. Când se fac bani, toată lumea vrea să suie. Nu spun câte marfă în cartier. Ce tâmpin ar vrea să se mute din el. Aici am fost născuți, asta e. De șocul mic, suportați consecintele. Nu mai am pe nimeni, nici mamă, nici tată. Dacă-mi lua și asta, o să fur după stradă. Iar acum voi ce anume vreți? Să mergem la mama aia să devenim interpreți. Pe stradă venim și de-